قصہ ہے ثالث، تیسرا قصہ اسی مسئلہ پر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، میں نے بتایا دو قصے آئیں گے جن کا تعلق ہوگا مسئلہ علم غیب کے ساتھ، وہ دونوں قصے آگے، حضرت موسیٰ بھی غیب دان نہیں اور حضرت سلیمان بھی غیب دان نہیں، جب غیب دان نہیں تو برکات دہندہ بھی نہیں، اب دو قصے آئیں گے حضرت صالح کا اور حضرت لوط کا، ان دونوں قصوں میں بیان یہ ہوگا مسئلہ کہ متصرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، جب متصرف کوئی نہیں تو برکتے دینے والا بھی کوئی نہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف ثمود کے اخاہم صالحا، بھائی ان کا صالح، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دعوت کے تھی مقصد تبلیغ، فرمایا عبادتیں کرو صرف اللہ کی، وَحِدُو ہو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اعْبُدُوا اللَّهَ، مقصد حکم بالعبادت نہیں بلکہ مقصد توحید بالعبادت ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، نتیجہ دعوت آئی، دعوت اعبدوا اللہ کی عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَإِذَا بس ادھر مسئلہ بیان ہونا تھا، هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑنے لگی، یختصمون، دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی، تو موضوعی ہو مسئلہ توحید بیان ہونا تھا، فَإِذَا اچانک ادھر مسئلہ بیان ہوا ادھر توڑ پیدا ہو گیا، اِذَا هُمْ فَرِيقَان، دو جماعتیں یختصمون، معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید بیان بھی ہو اور جھگڑا رولا بھی نہ ہو تو پھر وہ کوئی یہودی بیان کرنے والا ہوگا، پیغمبر کی دعوت ایسی نہیں ہوتی کہ پیغمبر مسئلہ بھی بیان کرے تو رولا بھی نہ ہوگی، سارے کہیں سبحان اللہ، یہ کسی یہودی کی دعوت میں ہو سکتا ہے، پیغمبر جب بھی مسئلہ بیان کرتا ہے اور پیغمبر کے برسا جب بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں رولا ضرور ہوتا ہے، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَان، پھرکے پھرکے ہو گئے، خیال کرو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی شاعت التوحید والوں کو دعوت کا طریقہ ہی کوئی نہیں، لڑا بھڑا کے واپس آ جاتے ہیں یا آپس میں لڑائیاں کراتے ہیں، یہ تو پرانی رسم ہے، اِذَا هُمْ فَرِيقَان، اچانک دو فریق اور جماعتیں یختصمون، آپس میں خصم بھی نہیں بنے، یختصمون، معلوم ہوتا ہے صحیح کر کے لڑے، آپس میں لڑ پڑے اور اختصام کی حد تک اختلاف ہو گیا، قال یا قوم، یہ دونوں کی جو دو جماعتیں ایک ماننے والی اور ایک منکر، فیقولوا، ابتدان جب اس کا بیان ہوتا ہے تو دو ہی ہوتی ہے، ایک ماننے والے بڑے مخلص اور ایک منکر بڑے مخلص، منکر بھی بڑا خالص ہوتا ہے اور ماننے والا بھی، اور جب مرکز بنتا ہے تو پھر آتی ہے خوشامدیوں کی جماعت، منافقین کی، وہ ادھر بھی ادھر بھی، اور وہ درمیان والے کشاف العائرہ، وہ پھرتے ہیں چھیڑوں میں، اور سارے کوئی منافقین کی جماعت، یہاں پر فرمایا دو جماعتیں، فَيَكُولُ كُلُّ فَرِيقٍ الْحَقُّ مَعِيَا، وہ مدارِ کا والا ہے، ہر جماعت کہنے لگی الْحَقُّ مَعِيَا، حق میرے ساتھ ہے، قَالَ يَا قَوْم، حضرت صالح نے سمجھایا، نیچے تائید لکھی ہے، انہوں نے پہلے کہا قالوا یا صالح ائتنا بما ان کنت، اگر تو رسول ہے نا، سورۃ الاعراف کا حوالہ ہے، تو لے آ جو تو عذاب کی دھمکیاں دیتا ہے، قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، کیوں جلدی مچاتے ہو، اس سیئہ قبل الحسنہ سات برائی کے مراد عذاب ہے قبل الحسنہ حسنہ سے پہلے مسئلہ توحید مان لو اور یہ کیا مطالبہ ہے تمہارا کہ عذاب لیا لو لا تستغفرون اللہ کیوں نہیں معافیاں مانگتے اللہ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت ہو تم پہ رحم کیا جائے مطلب ہے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ لو لا تستغفرون کسی کے لکھا ہوگا اصول فوز اول اور لکھا ہوگا من الشرک معافیاں مانگو توبہ کرو شرک سے الجلالین اور توبہ کی جگہ پہ استغفار کا ذکر کیا برا توبہ ہے جو نہیں توبہ کرتے اللہ کے سامنے شرک کرنے سے لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ یہ رحمت کو کھینچنے والی چیزیں ہیں لعلکم ترحمون باعث رحمت ہے قالوا دماغ دیکھوں وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم تو بد پالی لیتے ہیں تیرے ساتھ اصل میں کاٹ پڑ گیا اور قوم نے انکار کیا زبردست کاٹ ہوا پورے لے لیا بھی اب یہ آ گئے جب سے ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں شروع کی ہے نا دیکھو بات سے رک گئی ہے اور یہ ساری نحوست ہے جب سے یہ بہادی آیا ہے اور مسئلہ بیان کر رہا ہے نہ سن سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور صرف ایک ہی عبادت پکار کے لائق ہے تو اس وقت سے نحوست پڑ گئی عذاب آ گیا اس گستاخوں کی وجہ سے اور بارشیں رک گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم بنسالی لیتے ہیں تیرے ساتھ باتیں مم بہتا اور جو تیرے ساتھ ہیں تیرے صحابہ میں نے کہا صحابہ پر بھی بکواس کرے گا ہر دور کا مشرے یہ بھی بے مم بہتا جو تیرے ساتھ ہیں تیرے ہم مذہب اور وہ جو ٹولی تیرے ساتھ لگی ہے اختلاف کے وقت اب کالو پر عبارت ہے لیکن بہت باریک ہے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی ہاں نہ سبو ہو علا نجیے ہی ان پر کاٹ تو پڑا لہنا ہوں کو ہیتو ان پر کاٹ پڑ گیا حضرت کی بے سب کے بکر اور کیوں پڑا لے تکلیف ہے ان کی تکلیف کی وجہ سے نصبو ہو انہوں نے نسبت کی اس کاج کی علاق مدیے ہی المدارک حضرت کی آمد پر کہ جب سے تو آیا یہ سارا رولا پڑ گیا قال طائرکم عند اللہ کہا تمہاری نحوست عند اللہ اللہ کے ہاں ہے مراد کیا ہے ہوا قضاؤہ وقدرہ المدارک اللہ ہی کے قبضہ میں ہے تمہاری قسمتوں کے فیصلے یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے بل انتم قوم تفتنون بلکہ ہو تم قوم فتنے میں ڈالے ہوئے فکان فی المدینہ اور اے شہر میں تسعۃ راتن نو اشخاص یفسدون فی الارض جو فساد مچاتے تھے زمین میں بلاج اس نے حول اور اصلاح نہیں کرتے تھے قالوا تقاسموا باللہ شہر کے اندر نو بڑے چوٹی کے مشرک تھے بڑے بڑے مشرک ہر بھیڑیے کے بڑے بڑے مشرک ہوتے ہیں سرزمے انہوں نے کہا بھائی سالے دعوت نہیں روکتا جس کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے انہوں نے میٹنگ کی ہاں اور میٹنگ بھی مرکز میں ہوئی اس آتوراہ سے میٹنگ کی میٹنگ میں انہوں نے قسمیں اٹھائیں اس آتوراہ سے انہوں نے کہا کہ راتوں رات حضرت صالح پہ حملہ کر کے ان کو قتل کر دو مشرق کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے دلائل سے عاجز آ کر اب وہ دانت نکالتے ہوئے وہ شکست خوردہ کی طرح اب وہ قاتل قتل کو عافیت سمجھتا ہے. انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا. انہیں کہا قاسم باللہ, اس جملے کو ذرا غور سے دیکھنا ہے, انہوں نے قسم کھائی کس کے نام کی؟ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ قاسم باللہ, اللہ کے نبی پیغمبر کے بچے مقابل اور قسمیں کھا رہے ہیں کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ میں جھگڑا نہیں تھا, جھگڑا تھا حضرات میں, یہ دوسرے حضرات میں کہ یہ آلے آ نہیں. مسئلہ توحید کا تھا, نہ کہ وجود باری کے منوانے کا. وہ حضرت کو قتل بھی کرنے کے لیے آئے ہیں تو تب بھی قسمیں اللہ کے نام کی کھاتے. قاسموا باللہ, انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ تعالی کے نام کی کہ رات کو لنبیہ تنہ ہو, رات کو حملہ کر کے مار ڈالیں گے حضرت صالح کو, فاہلہ اور ان کے متعلقین مومنین کو. رات کو ڈرون حملہ کریں گے, ڈرون حملہ کر کے ماریں گے ایمان والوں کو بھی اور حضرت صالح کو بھی. پھر ہم کہہ دیں گے اس کے بلی کو ما شہدنا, دوسرے کو تو بڑا سکتے ہیں ما شہدنا, ہم تو حاضر ہی نہیں تھے, توبہ توبہ, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے مالے کا آلے ہی کس کے آل کی جائے ہلاکت, ہم تو وہاں گئے ہی نہیں, توبہ ہمیں پتہ ہی نہیں. فَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور خدا کی قسم ہم بڑے سچے ہیں, کہہ دیں گے ہم اس معاملے میں سچے ہیں, ہمارے تو علم میں بھی کوئی نہیں کہ صالح علیہ السلام کی جگہ پہ ہم گئے ہی نہیں. یہ ادھر میٹنگ ہو رہی تھی, اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا, ان کی میٹنگ تھی مبلغ توحید کے خلاف, وَمَكَرْنَا, ہم نے بھی تدبیریں کر لی. حضرت صالح کے علم میں بھی نہیں تھا, وہ سارے کٹھے ہو کے نو بدماش اور بڑے بڑے دوست کٹھے ہو کے وہ میٹنگ کر رہے ہیں, اور ادھر اللہ رب العزت کی تقدیر بھی ان کی ساتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت صالح کو قتل کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں مکرو مکرا, مکر کیا انہوں نے, سوچ وچار کی انہوں نے, خفیہ تدبیریں کی انہوں نے, مکرن بہت بڑا مکر, بڑا منصوبہ, و مکرنا مکرا, اور ہم نے بھی تدبیر کی مکرن بہت بڑی تدبیر, ان کا بھی منصوبہ بڑا تھا, ہماری تقدیر بھی بڑی تھی, وہم لا یشعرون, حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت صالح جس کی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے, حضرت صالح کے سائی بھی موجود ہیں اور حضرت صالح کے محافظ بھی موجود ہیں. فانظر کیف کانا, فانظر کیف کانا, دیکھ میرے پیغمبر کیف کانا عاقبت مکرہم, کیا ہوا انجام مکرہم ان کے منصوبہ بندیوں کا. انا دمرناہم, ہم نے ان کو اکھیر مارا, وقومہم اجمعین, اور ان کی ساری قوم کو بھی, ان کو بھی تباہ کیا. مسئلہ کیا نکلا؟ دو مسئلے, ایک تو جو خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہے اس کی حفاظت کرنے والا اللہ خود ہوتا ہے, ساری دنیا اس کے خلاف منصوبے بناتی رہے, ساری دنیا میٹنگیں کرتی رہے, اللہ فرماتے ہیں مکرنا مکرا, ہماری بھی تدبیریں آ جاتی ہیں, اور جو بھی مسئلہ حق کو بیان کرتا ہے حق سمجھ کے, اس پہ خدا کی نصرت بھی آتی ہے, حفاظت بھی آتی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ پتا چل گیا کہ مشرکین کو تباہ کرنے والا اللہ اور حضرت صالح اور ایمان والوں کو بچانے والا اللہ, تو معلوم ہوا متصرف صرف اللہ, مختار کل صرف اللہ, جب مختار کل اللہ تو فرشتے دینے والا بھی اللہ. فتلک بیوتہم خاویہ, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ ہیں. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ ادھر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا تو یہ بدماش جہاں بیٹھے ہیں نا جس مقام پہ, تو سیدھا زمین کے نیچے چلا جا اور جوں ہی یہ قتل کے لیے اٹھے تو انہیں نعرہ لگانا ہے, بس تیرا ایک ہی نعرہ ان کے لیے کافی ہے. جبریل چلا گیا یہ رات کو اٹھے منصوبہ کے لیے, تو جبریل کا نعرہ آنا تھا کہ ساری بستی تباہ ہوگی اور اس پہ باقی جتنے انبا کے عذاب ہے وہ بھی آئے, لیکن جبریل کا نعرہ بھی ان کے لیے پورا عذاب بن کر واقع ہوا. کہ قرآن نے اتنا بتایا قتل کا بیوت ہم خاویہ, یہ گھر ہیں ان کے خاویہ تم ویران پڑے ہوئے بالکل خالی ہیں, کوئی آدمی بھی ان میں نہیں. بما ظلموا بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا شرک کیا تھا. اتنا پیس آلے کا قسمت پور میں لآیتا بڑی عبرت ہے لقومی یعلمون باستے قوم جاننے والی کے سمجھنے والی کے بدھوں کو اس سے بھی عبرت نہیں ہوگی, اور یعلمون قوم جو انجام کو جاننے والی ہے وہ اسی سے بھی عبرت حاصل کر سکتی ہے. وانجینا اور ہم نے نجات دی, مقصودی جگہ ہم نے نجات دی کس کو؟ اللہ دینا آمنو مسئلہ ماننے والوں کو. جماعتیں دو بن گئی تھی, جو آمنو تھے جنہوں نے صالح کی دعوت قبول کی ہم نے انہیں نجات دے دی. وقالو یتقون اور تھے یتقون الشرک شرک سے بچنے والے. ولوطن قصہ رابے حضرت لوط علیہ السلام کا ارسلنا ساتھ لگے گا. فارسلنا لوطن اور بھیجا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو. آشیہ ذرا دیکھو اس سے مراد یہی ہے کہ لوط نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو, عبادت اللہ کے ساتھ مختص کرو اور افعال کبیرہ سے اجتناب کرو. قوم نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک کی گئی. خلاصہ اس کا یہ ہے, فرمایا اذ قال لقومہ جب کہا اپنی قوم کو, قد کہے قوم عرفی عرفی قوم جن کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے. اتاتون الفاحشہ آتے ہو تم بے حیائی کو. وانتم تبصرون انتم تبصرون کے دو معنی, انتم تبصرون کا ایک معنی کہ حالانکہ تم جس کی برائی کو سمجھتے ہو, تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کام برا ہے جان پھول کے کرتے ہو, اور دوسرا وانتم تبصرون یہ تو ایمان یہ خباثت کرتے تھے بھری مجلس میں, حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو آمنے سامنے کوئی شرم حیا نہیں, سب سامنے مجلسوں کے اندر یہ خباثتیں کرتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا آتے ہو بیان فاحشہ تم مردوں کو. شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ عجوبِ شہادت کے سوا عورتوں کے. بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بلکہ ہو تم قوم تجہلون جان بوجھ کے جاہل بنتے ہو. وما کانا جواب قوم ہی جنازے قوم کوئی جواب نہیں تھا حضرت کی قوم کا. الا ان قالوا مگر یہ بات اخرجوا آل لوط نکال دو حضرت لوط کو من قریتکم اپنی بستی سے. انہم اناسٌ یتطہرون کیونکہ یہ لوگ ہیں بڑے پاک بنتے بڑے نیک بنے ہوئے. یا تطا حرور بڑے پاک پاک بنے ان کو نکال دو. فانجئی نہ ہو مقصودی جگہ آ گئی. فانجئی نہ ہو ہم نے نجات دی حضرت لوط کو وآلہ اور ان کی آل کو بھی. الا امرأتہ مگر بی بی ان کی. وہ کل کے سبق میں حضور پڑھا تھا قدرناها من الغابرین، مقرر کیا ہم نے ان کو پیچھے رہنے والوں سے، وامطرنا علیہم مطرا، اور بارش کرتا ہی ہم نے ان پر خاص قسم کی بارش، بدخلی کی بارش، المنذرین، ڈرائے گئوں کی، قل الحمدللہ، قل فرما دے شکر ہے، کچھ رکا تو جان چکی، الحمدللہ، یہ سمرا ہے، متفرے ہے تیسرے اور چوتھے قصے کے ساتھ، الا سبیلے لفظ نشر غیر مرتب، تو تیسرے چوتھے قصے کے ساتھ ثابت کیا ہوا، قوم صالح تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی، حضرت صالح ایمان والے بچ گئے، حضرت لوط کے ساتھ ایمان والے بچ گئے، اس سے ثابت کیا ہوا، فرمایا ثابت ہو دیا الحمدللہ، متصر بولنا ساتھ ہے اللہ کے ساتھ، الحمدللہ، کار سازی والی چیزیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ، وسلام علی عباد الذین اصطفا، کار سازی کی چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور باقی رہ گئے نیک بندے، ان کے لیے سلامتیاں، ان کے لیے رحمتیں ہیں، حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس قصے سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، تصرف نہیں، کارسازی نہیں، بلکہ ساری کارسازی خاص ہے کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، باقی رہ گئے انبیاء اور مقرب بندگان خدا، ان کے لیے کیا ہے، سلام، ان کے لیے سلامتیاں، ان کے لیے آفات، عذاب دنیاوی اخروی سے سلامتیاں، سلام علی عباد الذین اصطفا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کون ہے علی عباد الذین اصطفا، کہتے ہم اصحاب رسول اللہ، ہم اصحاب رسول اللہ، یہ مراد ہے اصحاب پیغمبر، ان کو کہا گیا سلام علی عبادہ، سلامتی ہوں ان کے خاص بندے، الذین اصطفا، جس کو چنا اللہ نے، اور کہا چنا ہو، ثم اورثنا الکتاب، الذین اصطفینا من عبادنا، وہ کون تھے، آپ تھے وہاں پر، صحابہ ہی ہے نا، ہاں اصل صحابہ کرامی، السلام، عاشیہ اپنا بھی پڑھ لو، یعنی صفات پائلا معاف ہو کر اسباب صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں، یہ کس کا معنی ہے، الحمدللہ کا، اور انبیاء کسی کو نہیں بچا سکتے بلکہ ان کو بچانے والا اور ان کے دین کو ہلاک کرنے والا اللہ ہی ہے، سلام علی عباد الذین اصطفا، یہ کہنے کے بعد اب ذرا بات ہے بزرگوں سے، اللہ فرماتے ہیں اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جن کو مشرک شریک ٹھہراتے ہیں، ان صفتوں والا اللہ یہ بہتر ہے، یا بابا عبد القادر بہتر ہے، اللہ بہتر ہے، یا علی حجویری بہتر ہے، اللہ بہتر ہے، یا بابا لات منات الزاحبر عیسیٰ عزیر بی بی مریم بہتر ہے، فرمایا سوچ لو، اور جتنا اوپر پڑے اللہ کی شان بھی دیکھتے آؤ، اور مشرکین کے معبودوں کا عزت بھی دیکھتے آؤ، وہ ذرا اندازہ کرنا، آپ امن خلق السماوات والارض